UPNek onartu du Castejondik Iruñera bakarrik eginen dutela abiadura hundiko trena. UPNek onartu du abiadura hundiko egungo trenaren proiektua ez dela eginen. Sustrai erakuntza fundazioko kide Alfonso Garziandia daukagu ariaz bestaldean, xetasun guztiak emateko prest. Egunon, Alfonso? Egunon, bella. Bueno, zehaztu da luzera begira, ez dela baztertzen Iruña eta Gipuzkoa arteko lotura egitea, hori ere aurreratu dute, baino lehenik eta behin esan beharrekoa, Castejondik Iruñera bakarrik. Hori da hartu duten erabakia, ez da? Bai, ala da, ala da. Nafarroako HT, abiadura hundiko trenaren egungo proiektua, ez dela eginen, beraz? Ba ez, gaur egun arte, edo, bueno, duela egun batzuk arte egitera zoazten, edo txihoazten hori behintzat, bertan bera geratu da. Eta esan duzun betzala, ba, alako Castejon eta Iruña arteko tramo soil eta isolatu bat egitera daziegoa. Bueno, beraz, Castejon eta Iruña artean eginen dute bakarrik, eta beste beste zati guztiekin zer eginen dute, ez da? Nola moldatuko dituzte Zaragoza eta Castejon artera, esate baterako, eta Iruñetik aurrera dijoan zati hori? Bueno, ba, esan duten ez, ba, bueno, ba, dakizu ez, garraioak hori bili dute orain arte itzkai edo garraioak zirela eta txirela eta, bueno, ba, etentze horrek edo abiadura handiko tren zati horrek loturarik izanen ez duenez, egitera batena da pixkat ba, mundu guztiak zentzuz eskatzen zena, ez, ba, dagoena moldatzea, eta egitera batena da Gipuzkoatik Gasteiztik Castejon arte eginen dutena hirugarren ari bat ezartzea da. Hai, esan duten ez bai Bartina, bai Zarralukik bide osoan hirugarren errail bat jarriko dute Europar zabalerara moldatua, eta bueno, ba, Europatik abiatzen diren trenak hemendik barna ibilia izanen dira, inungo ruptura de karga esaten aipatzen duten hori izan gabe, ez, jarraian lageldi aldi eta merkantzia trenez aldatzen eta ibili gabe. Beraz, beste errail bat, hirugarrena Castejon eta Zaragoza lotzeko, eta Iruña eta Gasteiz artekoa, egungo trenbidea moldatuz, aprobetxatuz, beraz, hor zalantzan dagoena, ez dakit zemateraino, Iruña Euskali Grekoarekin Gipuzkoatik lotzeko proiektua, momentuz, bazter gelditu dena, ez da? Bai, hori utzi dute pixka bate aztuen, nola bere esateko, ez? Bari godi, beti ere esan dutenaren arabera, ba, ikusiko den lehenengo edo aukera izan orduko lehenengo, ba, Madrid Zaragoza bidearekin lotuko dela, eta bueno, ba, agian ez dakit inoiz, ba, hori, Gasteizkoarekin, bueno, Gasteizko ez Baskongaletako HT-arekin lotuko ote dan, baina bai, baztertuen eta aztuen hori utzi dute. Dena den, aurreko proiektuari eusteko hainbat diru xautuko zuten, ez da? Eta orain proiektu horiek alde batera utzi dituzte. Bueno, bai, orain arte, bueno, bai, egin den hori, proiektuak eta prestak eta indela, eta batez ere, ba, demora baino lehen, ez, estatuak, gobernuak, ba, Madrid gobernuak dirua eman aurretik eta alako partida bat ezarri aurretik egin dituzte hitzarmenak, eta hemengo hasi behar presa horrekin Nafar gobernuak eskatu dituen diruak, ba, bankan eskatu dituen prestamoak, eta ba, azteko, ba, 60 gora milioi euroari gara interesetan ordaintzen, ba, hori lehenago hasi behar horregatik, ez? Diru guzti horiek ez dira itzuliko, eta orain egitera duazten zentzuri gabeko HT ibilgune hori, ba, 60-70 kilometro horiek, ba, 600 gora ia 700 milioi kostatuko zaizkigu. Dirua, bai, zulo batetik batigu. Kontseilariak argi utzi zuen Zarraluki jaunak egungo egoera ekonomikoak bultzatuta egokitu dutela proiektua, eta nabarmendu zuen, Alfonso, batez ere denbora epeak aldatu direla, ez da? Gaur egun ezin egin daitekena etorkizunean gauzatzeko aukera etzuela bazter utziko, bera, zapor batean nolabait eutzi nahi diote proiektuari oraindik ere, ez da? Bai, bai, ez du zentzuri, bueno, zentzuak bereik eskatzen dituzena baitak ez dira. Beste zentzure bat izanen du, noski, bestela, baina hori ez digute aipatzen. Epeak bai luzatu dituzte, eta bueno, saiatuko direla edo saiatuko liratekeela gero loturak eta egiten, baina ez duena zentzurik, bari, jada moldaketa horrekin irabaziko dugu abiadura, ba, bai Madrida, bai Barcelona joaten, ia HT-ak berak eskiniko liguken dinbura horreztea, ordu erdi ingurukoa, beraz, eske, ez du zertan, beste, hau da, ez digu lotura berririk ezartzen, orain ezartza dagoen trenbidearekiko paraleloa da, HT-a egiten doazkigun hori, ez du zentzurik. Eta xauketa, o, diru kontuak eta direla eta esaten du moldatzen duela, ez? Eguneratzen dutela proiektua, baina egoera ikusirik inbarku luketena da bertan berautzi, ez? Zatik, onurarik ekarri ez eta alako diru gastua, bueno, egoera ikusirik ez, eta pairatzen ari garenak pairatzen ditugula, ba, bueno, inbarku luketena bertan berauztea da eta hori da zentzuak eskatzen duena. Eta proiektu berriaren aurrekontuaz ere hitz egin zuen kontseilariak, osora 1200 milioi euro ingurukoa izanen da, sustapen kontseilariak aurreratu zuenez, horren arteko egitasmoarena 4 milioi milioikoa, ezta? Beraz, bueno, 2800 milioi gutxiago gastatuko dituztela, bada marka, ezta? Ba, bai, batez ere 4 milioitik gora gastatuta lortu hartzena lortu daitekenean, ez? Bai, abiaduratan are gehiago, alde honetatik horrela merkantziak garraitu ahal izanen dira, eta lehen ez zegoen hori aurre ikusia, nahiz eta hori behin da berriz aipatzen ziguten, ez? Ez bait zegoen proiektatua, mantenimendua ere merkeagoa izanen da, dena irabazia dira, orain gakoa eta geratzen zaigune galdera ikur bakarra da, nolatan jarraitzen ote duten hori tramo horrekin, ez? Esaten digu du Zarraluki jaunak aipatu du, ez? Ba, bueno, zentzugabea dela orain kontratuak restinditzen eta atzera botatzen eta ibiltzea, baina goratu beharra dago Gaztejondik Iruñara bost tramotan egitera doaztela, ez? Lehenengo tramoa ari dira dago lizitatua edo esleitua, eta gainontzeko oraindik lotzeko dago, elegoke atzera zer bota beharrik, eta lehenengo tramo hori ere atzera botako balitz eta indemnizatu beharko balitz ere, askoz merkeago aterako litzaiguke nafar guztioi, eta lur horiek berreskuratzen eztea, hainbeste lur emankor horren, hainbeste, bari, porlan horren azpian ustea baina. Zifra handiak aipatzen ditugu, horren arteko proiektuan, 10 ez da ailegatzen, kilometro bakoitzak duen kostua, eta hirugarren erraila egiteko aukera, anitzez merkeagoa da, zukarro eratu duzun bezalaxe, 2 milioi eurokoa, gutxi gora bera, kilometro bakoitzeko, ez da? Trenbideko langa horiek kendu behar badira, eta bar, ez da? Gero ere, Y-koa aipatu dugu lehen, Eusko Jaurlaritzak, Iruña eta Euskal Y-koaren arteko ezkio eta itxaso bitarteko loturaren alde egin du eta obrak bertan aurrera jarraitzen dute, ez da? Beraz, horrere sortuko da, bueno, ba, nolabiteko ezin egona Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ez da? Bai, hori ere, bueno, orain arte ez dut aipamenik egin, ez? Horren inguruko, bueno, iritzirik ez du inor bota, bestaldean, baina bai, hori merbondatu beharko dute edo zerbaitetan pentsatu beharko dute, zatik hori hemendik aipatu denez, ba, hori ez egitekotan ja utzi dute ia ez oso epe urrun eta luzerako. Aldaketa sakonak dira, baina UPNek uste du proiektu berriak oinarrizko aldaketarik ez duela eraginen, ezta? Bueno, hori ere nabarmentzeko modukoa da, ezta? Oinarrizko aldaketarik ez duela eraginen eta proiektuari eusten diotela, ez dakit. Erabat aldatu dago, ez lehen, eginen balitz zentzurik eluke, baina orain ez duaz egitera, hau da, egin merrute erdiko alde bat, ez inungo loturik ez duen abiaduroko ondiko trenak, eta abiaduro ondiko liniek zerbait baldin badute da lotuta egon beharra, ez bestela, bueno, berezko funtsa galtzen dute. Orduan erabat aldatu dago proiektua. Aldaketa honen kontra agertu direnak, Alfonso, PSN-koak izan dira, sozialistek diote zaugarri behinbeineko trenaren aldekoak direla haiek, dena dena oposizio guztiak bueno, erabaki berriaren alde egin du. Eta berriz ere hitz egiteko parada izanen dugu abiadura handiko trenaren proiektu zaharraz eta berriaz, eta mobilizazioak ere prestatzen ari zarete hilabete honen amaierarako, ez da? Gaineti bada ere aurrerapen bat egitea balin badago, sokerezpanago manifestazio bat ere deituko duzue. Ba nik ez ditut informazio zehatik eman ezatik, gu ez dugu deitzen, orduan gu ba normalean edo gehitu edo itzen gara, gure lan arloa ez da hori izaten, eta ez dut horren detailerik. Bueno, bai, egitera doaztela eta badut horren berri, baina nizuke zehaztuko. Bai, oso kerrezpanago, maiatzaren 25ean izango da atxeren kontrako manifestazioa. Nik ere datu gehiegi ez ditut, zuk bezalaxe, Alfonso, baina bueno, izanen dugu hiru aste bai. Bi aste behintzat horri buruz hitz egiteko. Ba, Alfonso Garziandia, badakit lanean zenbiltzala eta gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu duzula, beraz are estimatuagoa nago gure artean izatea gaurko honetan abiadura handiko trenaz hitz egiteko. Gogoratu dezagun berriz ere, UPN-ek onartu duela Castejondik Iruñera bakarrik eginen dutela HTA, eta UPN-ek onartu duela abiadura handiko egungo trenaren proiektua, beraz ez dela eginen. Alfonso Garziandia, mi esker hauniz, trenetuzun arte, ongi zan. Zure ere, venga, doalago. Agur.